să-mi spuni n-ai cu când să vii. Să mâișoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Ti djevojko, ti đavolko, sjećaš li se ti? Kad smo bili u hazbašti samo ja i ti. Grli smo se, ljubi smo se samo ti i ja. Ukle smo se, zakle smo se da niko ne zna. Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Muammer Ketencoğlu ben. Canlı olarak sizlerle birlikteyim. Açık Radyo 94.9'dasınız ve Tuna'nın Beri yanındasınız. Tuna'nın Beri yanı bugün oldukça ciddi bir müziğe yer verecek. Sevda Linka dinleyeceğiz ya da Sevda Linka dinleyeceğiz. İkisi de söyleniyor. Hep bahsi geçtiğinde ki bir takım turlarda ya da çeşitli seçki programlarında değindiğim gibi Sevda Linka ya da Sevda Linka dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey Bosna Müslümanlarının şehir şarkılarıdır. Ve temel olarak da tabii sevda ile ilgili, aşkla ilgili şarkılardır. Eski hayat koşulları içinde delikanlıların ve kızların görüşme koşulları oldukça sınırlı olduğu için birbirlerine şarkılar vasıtasıyla seslenirlerdi. İşte kamu alanlarında söylenen şarkılarda bir şekilde sevdiklerine mesajlar gönderirlerdi eskiden. İşte temel olarak bu şarkılar Sevda Linka'lardır. Ve Sevda Linka müziğinin en önemli yorumcusu diyeceğim. Abartmış olmayacağım. Çünkü özellikle eski tarz yani sazla eşlik edilen Sevda Linka'nın kraliçesi, en büyük sesi kimsenin tartışmadığı bir şekilde Emina Ahmet Hoçiç Zeçay'dır. Ya da biz kısaca Emina Zeçay diyoruz. Emina Zeçay 1960'lardan beri pek çok Sevda Linka kaydı yapmış. Bu konuda kendi özgünlüğüyle dikkat çekmiş. Bosnalı ya da dünyanın çeşitli ülkelerinden etnomüzikologların sık sık başvurduğu, kayıtlar yaptığı, düşüncelerini aldığı, filmlere şarkılarını soktuğu önemli bir usta önemli bir şarkıcı. 1939'un 17 Mart'ında doğmuş. Epey tutucu bir ailesi varmış. Tekstil lisesini bitirmiş. Ve özel bir ayrıntıya değinmek gerekirse iki tane de çocuğu varmış. Kocası bir şekilde ölmüş veya kocasından ayrılmıştı. Ve 1960'larda Emine'yi keşfeden önemli bir etnomüzikolog burada bahsi geçiyor. Svietko Richtman. Burada Yahudi olduğunu doğrudan anlıyoruz. Soyadından çok büyük olasılıkla Yahudi bir etnomüzikolog. Bosna'da aslında yakın zamana kadar belki hala yakın zamana kadar hatır sayılır ama bugün ne kadar kaldılar bilmiyorum ama bir şekilde Yahudi cemaatinin yani hem Ladino konuşan Sefarad Yahudilerinin hem de Yidiş konuşan Aşkenaz Yahudilerinin Bosna'da yaşadığını biliyoruz. Hatta çok hoş bir tesadüf şu günlerde de herkesin dilinde olan meşhur Drina Köprüsü'nü okumaktayım ve orada da özellikle Aşkenaz Yahudilerinin 1878'de Bosna'nın ve Hersey'in Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na devri sonrasında büyük bir yoğunlukla Polonya'dan, Ukrayna'dan ya da Galicia'dan geldiklerini öğreniyoruz. O kitapta da bu ayrıntılar belirtilmiş. Dolayısıyla burada anladığım kadarıyla Svietko Richtman bir Aşkenaz Yahudisi ve bir etnomüzikolog Emina Zeçe'yi keşfetmiş. Ve ondan sonra önemli iki hocanın Zvonimir Nevyele ve Belyusha Glicha tarafından dinlenmiş. Ki o zamanların herhalde otoritesiydi bunlar. Ki ondan sonra kariyerini gerçekleştirmeye başlamış. Bundan sonra da yıllarca yaşlı insanlardan şarkılar derlemiş. Ve kayıtlar yapmış. Sarajevo'da Radyo Televizyon Sarajevo için pek çok kayıt yapmış. O zamanki Yugoslavya'nın bütün cumhuriyetlerinin televizyonlarında programlar yapmış. Hayatıyla ilgili birçok radyo ve televizyon programı yapılmış. Bulgar Radyo Televizyonu da Emina Zecay için Sevdalinka ve Emina Zecay ve Sevdalinka başlıklı bir belgesel çekmiş. Ve Antisa Petrovic de kendisiyle ilgili bir akademik çalışma, bir doktora çalışması hazırlamış. Tabii pek çok öğrencinin bitirme tezi kendiyle ilgili yazılmış. Bugüne dek 5 tane 45'lik, 4 tane long play yani 33'lük, 4 tane de CD yayınlamış Emina Zeçay. Şimdi bizim ilk dinlediğimiz parça, hemen bakıyorum yanlış bir şey söylememek için. Sen Kız, Şeytan Kız ismini taşıyordu. Daha görece olarak hareketli bir parçaydı. Bundan sonra dinleyeceğimiz parçaların birçoğu oldukça ağır. Melodilerin gücü burada devreye giriyor. Bir de hemen şöyle bir yanılsamayı yeniden anımsayıp nedenli yanlış olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Balkan müziğinin dinleyici imajındaki yeri sanki büyük ölçüde neşeden, coşkudan ibaretmiş gibi geliyor bana. Tabii bunda yani başta Goran Bregovic ya da işte sözüm ona hani Balkan geleneğini değerlendiren birçok topluluğun bizde edindirdiği izlenimin payı var tabii ki. Yani ve haklılık payı da var bir dereceye kadar ama bir dereceye kadar. Balkan şarkıları daha doğrusu hiçbir folklor yalnızca hüzne veya yalnızca neşeye indirgenemez. Dolayısıyla Bosna'da her ne kadar sabahlara kadar devam eden bir eğlence geleneği hayatın içinde söz konusuysa da işte hep derler kolo başladı mı bitmez diye. Kolo tabii onların en meşhur dansı. Sabaha kadar kolo devam edebilir diye. Bu doğrudur. Ama diğer taraftan da çok ince bir müzik geleneği Sevda Linkalar'da her ne kadar her geçen gün ilgi azalsa da bu müziğe bir şekilde oluşmuş ve kültür devam ediyor az veya çok. Yeni kuşak Sevda Linka seslendiren şarkıcılar da var. Ya da bütün meşhur şarkıcılar mutlaka hayatlarının bir bölümünde veya zaman zaman Sevda Linka söylemişlerdir. En meşhur şarkıcılar bile. Hani dinleyenlerden bazıları diyebilir ki işte Sevda Linka müziğinin en büyük sesi tartışması nereden çıkıyor? İşte Zaim İmamoviç, Saffet İsoviç gibi sesler varken Emine Zeçay nereden çıkıyor diyebilirler. Görünüşte haklılar ama Zaim İmamoviç olsun, Saffet İsoviç olsun hayatını yalnızca Sevda Linka müziğiyle kazanmamış. Popüler müziklerle de sürekli ilgilenmişler. Oysa Emine Zeçay 1939'da doğduğu yıldan yani çocukluğundan bu yana yalnızca ve yalnızca Sevda Linka seslendirmiş. Ve artık yok olmak üzere olan sazla Sevda Linka seslendirme geleneğini bugün de bizimle paylaşmaya devam ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz parça çok meşhur bir parça. Dirina Köprüsü'nde de geçiyor. Yani o kadar eski olduğundan eminiz. Akşam geldi, güneş battı diye başlayan bir parça. Farklı farklı versiyonları var. Bizimki tabii ki Emine Zeçay'ın versiyonu Akşam Geldi. Ja nigdje ništa nema. geldi danse budi moje srce žarom žudi akşam geldi danse budi moje srce žarom žudi akşam geldi mrak se sprema a za mene sanka nema akşam geldi dan se sprema a za mene sanka nema akşam geldi. Evet, akşam geldi, güneş battı diye başlayan meşhur Sevda Linka'yı dinledik. Az önce dinlediğimiz, ilk dinlediğimiz parça bir 45'liktendi. Şimdi yaptığı CD'lerden birine geçtik. Bu albümde Mehmet Gribayçeviç saz çalmış. Zaten iki kişi girmişler, çalıp söylemişler. Evet, Sevda Linka müziğinin en büyük sesini dinlemeye devam ediyoruz. Banja Luka ve senin düzlüklerin. Ha. Moje u tebi je bek emina mlada pa se šeće pored mlijepog grada grada oj bogati beg emina mlada bili meni vjerna ljubav bila sreza čuti crvenu kadifu haj sipaću ti biser i dukate oj bogati valija iz grada ne bih tebi vjerna ljubav bila ja imadem omer momka mlada Omera Şargiya Tambu Ra Kad God Svira U srce me dira. Volim sama po gori hodi ti. Nek svalio u svili ležati, ha, volim sama u vili spavati. Nek svalio u svili ležati. Evet, Sevda Linka'nın ciddi yüzünü bugün dinliyorsunuz ve şarkıcımız Emina Zeçay. Tabii hep eski Sevda Linka'ların sazla çalındığını belirttim. Bu saz bizim bildiğimiz sazdan akort bakımından farklı ama nasıl akord edildiğini size söylemem pek kolay değil şimdi. Hani bağlamacıların bu konuda çok daha bilgili olduğunu düşünüyorum. Sonuçta ismine saz deniyor. Hatta bu müziğe bir anlamda sazliya da deniyor. Yani sazla çalınan Sevda Linka'ya özel olarak da sazliya ismi verildiği olur. Dinleyeceğimiz parça Emine Zeçay'dan Kız Güneş'ten Şikayetçi. Ay djevojka se zamjerila, aj suncu zamjerila, aj ovako, ama suncu govori. Thank you. dati. Gore ću joj jade dati, a i sitnu djecu, aman muža pijani. Emine Zeçay'ın şarkılarını dinlediğimiz, Sevda Linkalarını dinlediğimiz bir programda ilk yayınladığı CD'lerinden birini dinliyoruz. Sazlı Mehmet Gribayçeviç var ve şimdi dinleyeceğimiz parça Ali ya da Boşnakların deyimiyle Ali'ye evlilik teklifinde bulundu. Zaprosio Alija, haj u matere Selviju. Zaprosio Alija, haj u matere Selviju. Haj u matere Dinleyeceğimiz parça bir Sevda Linka klasiği Süslü Şadırvan Altında diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Bu şarkı işte bildiğimiz bilmediğimiz pek çok şarkıcı tarafından yorumlanmış. Hatta çağdaş müzisyenlerden cazla etkileşimi ortaya çıkaran gitarcı Sevda Linka müziğinin işte yeni çeşitlemelerini ortaya çıkaran önemli bir müzisyen, gitarcı Damir İmamoviç de, ki Zaim İmamoviç'in torunudur, o bile seslendirmiş bu parçayı. Herkesin çok sevdiği akıcı, duygulu bir parça Süslü Şadırvan Altında ve Emine Zeçay. Thank you. Ray tanana Shadarvana Gdje žubori voda živa Šetala se svako dana Sultanova kćerka mila šetala se svakog dana Svakog dana jedno momče stajalo kraj Šadrvana kako vrijeme jednog dana pitala ga sultanova kćerka mila kazirobče odakle se zove El Muhammed iz plemena starih Azra što za ljubav život gube. Da ljube, što za ljubav život gube, i umiru kada Evet, Emin Azıçay'ı dinlediğimiz programın bu bölümünde son albüme geçeceğim. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak dinlediğimiz saz eşliğinde Mehmet Gribayçeviç'in sazı eşliğinde söyledikleri Sevda Linkalardı. Şimdi ise sanıyorum son albümü akordeoncu Avdaga Buzar ile birlikte yapmışlar. Bosna'da tabii akordeon demezler, harmonika derler. Harmonika'da Avdaga yani Avdi Aga'nın kısaltılmış hali bu. Avdaga Buzar var ve tabii ki seste Emin Azıçay var. Dinleyeceğimiz parçamızın ismi Sabah Şafak Rüzgarları Estiğinde. Düzeltme yapayım. Şarkının ismini yanlış anons ettim çünkü. Parçamızın ismi Saymo Dilberi Eğer Bilebilseydi. Saymo'yla herhalde Saimi kastediyorlar. Kad bih znala Dilber Sajmo kolika je Čarna oka tvoja koliki me žarom peku ta dva čarna oka tvoja. Kad bih znala, kad bih htjela, ti bi meni radila. kad se vapa ljubav dala, pa ti znadeš, pa me mučiš, oj, prokleti, gdje si sada? A ti znadeš, pa me mučiš. Oj, prokleta, gdje si sada? Evet, Emin Azeçay'ı dinlemeye devam ediyoruz. Fazla söz sokmayalım artık araya. Zaten anlatacağımızı da anlattık büyük ölçüde. Pencerede Dur Seyna dinleyeceğimiz parçamızın ismi. Sijedi Zeyna kraj penđera, oplakuje svog Ahmeda. Ahmeda mi druga uze, ubije moje suze. Ahmeda mi druga uze, moje suze. Tješila me majka moja, zaboravi ti Ahmeda. Ahmed ti je pijanica u ljubavi, varalica. Ahmed ti je pijanica u ljubavi, varalica. Džaba ti je, majko mila, što mi kuneš ti Ahmeda. Prežalit ga nikad neću, voljeću ga i umrijeću. Prežalit ga nikad neću, voljeću ga i umrijeću. Evet, bu albümü akordeoncu ya da harmonikacı nasıl derseniz Avda Gabuzar'la yapmıştı Emin Azeçay. Şimdi Avda Gabuzar'ın bir kolosunu, onun bestelediği bir koloyu dinliyoruz. Zaten ismi de Avda Gina Kolo. Thank you. Avda yine Koloy'u dinledik. Yine meşhur bir Sevda Linka, Derenin Kıyısında. Da na Avdagino Buzar'ın akordiyonu eşliğinde Emina Zeçay'ı dinledik program boyunca. Daha da son bölümünde daha önce de Mehmet Grebaycevic'in sazı eşliğinde dinlemiştik. Son parçamızın ismi Sabah Şafak Rüzgarları Estiğinde. Değerli dostlar, bugün Sevdalinka müziğinin en büyük seslerinden, belki de en büyük sesi, çok dikkat çekmiş önemli bir ses, Emina Zeçay'ı dinlettim sizlere. son albümde de akordeoncu Avdaga Buzar'la birlikte seslendirdiler şarkılarını. Program sonrasında 15 dakika yine telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan 15 dakika içinde bana ulaşabilirsiniz. Ya da sayfamdan ya da Facebook'lardan her şekilde ulaşmanız mümkün. Güner Eminoğlu, Serhan Asker ve Elif'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii ki masa mikserde de Özdal var. Ona da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Samânșoară, mărgeină, să-mi spuni naico când să vin. Samânșoară, mărgeină, să-mi spuni naico când să vin. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu.